زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ جو آ کر یوں بے جا ستاتے ہیں ہم کو، انہیں بھی ہمیں اب ستانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ قیادت امامت خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا۔ قیادت امامت خلافت کی خاطر جوانوں کو پھر سے جگانا پڑے گا۔ جنہیں خانقاہوں کی لت لگ گئی ہے، انہیں پھر سے میدان ملانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا۔ جو آ کر یوں بے جا ستاتے ہیں ہم کو، انہیں بھی ہمیں اب ستانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، دیا تو یہ سا جلانا پڑے گا۔ جو تاریکیوں کو مٹا دے جہاں سے، دیا تو یہ سا جلانا پڑے گا۔ حلب شمشم عراق و افغان فلسطین، ہمیں غاصبوں سے چھڑانا پڑے گا۔ مٹانا ہے باطل کا نام اور نشان گر، تو ہتھیار پھر سے اٹھانا پڑے گا۔ مٹانا ہے باطل کا نام اور نشان گر، تو ہتھیار پھر سے اٹھانا پڑے گا۔ جو آ کر یوں بے جا ستاتے ہیں ہم کو، انہیں بھی ہمیں اب ستانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس پر چلانا پڑے گا۔ جو عاصی ہے مغضوب ہے غالی ہے، تمہیں خود کو ان سے بچانا پڑے گا۔ چلو کرخیاں سے وگرنہ تمہیں بھی کلام اپنا پھر سے سنانا پڑے گا۔ چلو کرخیاں سے وگرنہ تمہیں بھی کلام اپنا پھر سے سنانا پڑے گا۔ جو آ کر یوں بے جا ستاتے ہیں ہم کو، انہیں بھی ہمیں اب ستانا پڑے گا۔ زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ